وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ده سورة البقرة ده أولي سي درهم باب شروع او پدی کی اول خطاب خاصو پس ده خطاب عام ده او پای کی دری پلیتای ده یهودو او داغی مقابله کی دری خصفتنا ده مومنانو بیا خطابات ست شروع شل اول خطاب کی اتو نعمتنا او دعا زعبنا دا غیر تفسیر شو ندویم خطاب شروع او پدی کی بری تیر دا مسلان ذکر کی دی دری وقت کی بیان شوی دا سرورم پلیتی دا دمال او دولت دا پارا قتل نکول اسم زمنگا استاسو معاشره چٹی کی گی دا دا قرآن کریم پا درسنو کولو او دا قرآن کریم پا درسنو اوریدو او دا سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ویل اوریدل یادول دا رنگی فقهاء کرام و سلف صالحینو چکم تشریحات کری دی اجتهادات کری دی احکام دا قرآن و سنت را استلی دی امن و آمان حدیث را رازیم اللہ خوشالی حدیث را رازیم قدلنا هم سیوی دی دمان دا پارا دولت دا پارا یو بل وجدگی کی جیداد دا پارا اجرتی قاتلان دنیا دا معاصرہ بٹو رٹی کی گی دا قرآن کریم پا درسل بانی دا شریعت پا بیان بانی پر رومی تازتا دا دیزای پس منظر ویلیو چه دا پر رومی دا پارا اترو اجل دی او بیا مفسرین دا وی چې دا غوا یدی قاتل د معلومور د پارا را لشه وا او ما تاسو ته ترجیح ذکر کړی و چې دا راجح تفسیر نه دی راجح حلال د اذان نه دی و ایس قتلتو نفسا کله چې وجه تاسو یو تن فدارتم فیها تاسو اختلاف کو فیا بدغ نفس کی در ادارتم در ندی در دا دکی ور کول تو ٹیلا ور کول دکڑ ور کول در تعارض النقل والعقل ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب دی مطلب دا دی چه نقل او عقل دا سر مقابل ندی دیگه تعارض نشتا اگه دفع کری دا ندر اٹیلی توی او قد دارتم دا سر کی بابی تفاعل دی تدارتم فتدارتم بیتاسو قوارین ویلی دی تی پدال بانی بدل شوی دا دال پدال کی مدغم شوی دی فد دارختم آتی جوڑ شوی دی لکا اف ساقلتم تساقلتم دکن تدارع یا تدارع تدارعن تساقل يتساقل تساقلا او سوک چې دنا غا افعل مستقل باب وي کتا شو کته دی وی او صرف او جدید او قدیم بیا دی نو یاد هغه باب تفاعل دی یاد مستقل ځان لگا دی بیا او بابونه سیوا شي نو سیوا دی شي کنه تفدار اتوفیات والله مخرجون الله تعالی اخبار کون کی او ما کنتم تکتمون آس جدا سکم پٹاو تاسو پی پٹا پٹاولا چول جدا پڑشی اللہ تعالی اخکارا کون فقل ندربو بیوازیا روی منگا او آئی تاسو دی مڈی لرا کزنی سر دی مڈی وادی دا زمون مسائخ دائر ترجیح ورکی او آم چکم ہوئی او آئی دی مڈی لرا کزنی سر دی غوابانی او شاہ منصور بابا چاغ سناو کې نه جو چې ماته لګوي تدي ایسر دی غوابانی کذالک یو الله الموت دا کار هغه وکاو او وړي اگر آکاشو دو جندیشو او خپل قاتل وخورو کذالک یو الله الموت مشرکین تاسو ته ویلو دا غي دا دوه خبرې د جګړې داسې وی چې لاسي ورچو یو د توحید مسله بل د دوباره پورته کولو وی مرشته کو دوباره پورته کېدل نشته دا باغی وی الله او ته خودل نمونی خودل دي کدار غو الا الموت دارنګ جد کی به الله مول لرا معلومه شولا چې دا په قبرونو کې مړی دي کنه کدا دې کې یو الله الموت او کدا جندی دې کدا دې کې الا الاحیا دا احیا دا جدی به الله جندی کوي یا ولا زی پکار دی نا بدن داغی مردی برزخی جندن حیات حکمی و تحاصل دی و حقیقی حیات اگر ندی دا بیر تا قیامت کی حقیقی حیات سر حیات گرزی اغیطا مبصرین محدثین عقائد والا حکمی حیات وی دا پارا دا تلزز تنعن او دا کفار و فساق دا پارا دا تعلم دا عذاب نکارا فل کفار والفساق یقضا عذاب القبر من سوء الفعال عقائد کی عبادی کی راجی دارنگی جندی کی با اللہ مر لگا او خالی اللہ تاستا دلائل نخب القدرت نخب نخب القدرت تعلکم تاقلون دلیم نخب القدرت دیر پارج تاسو پیشنی او خام خار تاسو دمت اللہ کارو آقلائی ثم قصد قلوبكم دا متوجه شي دي توي انتقال د مرض د سلف نه خلف وتا د سلف نه جهته خلف وتا دارنګي متوجه شي دا مړی چې جون دي کورو خدای دې پاره چې تاسو ته عبرت واخلو دې بیا عبرت واره اوسو اکد موسی علیہ السلام مخالفو دارنګ د مکه سره لګاوه او عبدو ربکم سورہ سره لګاوه الله یې کی وای زما بندگی کوي دلائل په ذکر شو دلائل او نقلی دلیل قران کریم په دغه باندې دال دی وای کو تو فیر بیم ما رسول الله عبدنا قال عبدنا زما بندگی دلته وای او بودو ربکم درم عبادت کوئی ولی انہو یحی الموتا زکا اللہ تعالی دے چاہ مڑی جندی کئی رسوک چھ مڑی جندی کئی اغی الہ اغی الہ یحی الموتا پیشتکر اپنی بڑی عیسیٰ علیہ السلام لے اللہ تعالی موجزہ ور کردو اغا موجزات دے نبی عبیل خبر ادا فکذالک یحی اللہ الموتا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ او خای الله تعالی نخدا پر قدرت چې تاسو پیښه وي ثم قصد قلوبكم ثم دا غن قسمه دي یو ثم د تراخید پر راځي لکه تاسو جاری ذل ثم امرون وای پیښه کړه په دې باندې دارنګ نورم قسمه راځي او سورت بقره اجشتم نمبر تاسو وی ثم استوى الى السماء ثم اول الله زبکه پیدا کړی دا اذن درست بیا اسمان الله تعالی قص کړی دی یا اسمان پیدا کړی سونه پیدا کړی دارنګي او ثم دی اغه د ثم استبعادیه وی استبعادیه چې دا هډیره بعیده ده ډیره بعیده ده شابر شه رحمت الله تعالی علی هغوی لکه دیده توسو گورا مقصد داری چه وجود دا ما قبل دا سمنا چکم وجود دا ما بعد دا سمنا دا ما قبل دا وجنه دیر بعید گر لکی اللہ مڑے جنده کو او بیام تاسو جدن آغا تاسو جدن منعینو ازنم سخشن عقلی سلیم خدا داری چه دا ما بعد دا سمنا د وجود وجود د ما قبل د صمنه نبی پیش کړه صم الذین کفروا برب بیادلون تاسو خیال دی الحمدلله الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور صم الذین کفروا الله تعالی اسبان وزبکی رڼاو تیاری پیدا کړل بیا هم د مشرکان در افسر مو برابر دی صم استبعادی وته یعنی دا نور برابر اول دا عقل سلیم پنیز باری دیر بعید دی چی دی ما قبل تو بوری چی اللہ اسمان پیدا کردی زمکی پیدا کردی رنائی پیدا کردی تیاری پیدا کردی استبعادی ہوتا ہوئی تا خبر ایان تا خبر لالا دارنگی یو ثم اغد تراخی ردبی دا پارا امرازی مرتبی دا پارا دا امرازی ردبی دا پارا نو اسمو در حضرت استبعادیه دی بیاستخش رجون استاسو بیاستخش رجون استاسو از دریکارنا تصوت القلب امبال ذالکا رسط رچانا دو جندی کولو دو مڑینا او رسط دو خورو کولو دو چانا لداغت قتیلنا لکب چه وجلشه داغتو خبرو کولو رسط استاسو رسخش رسخش رو فیقل حجارات مثال دا بشاند کانونی او اشد قصفا بلکی زیاد دا کانون بس اقوالی کی دا کانون زیاد سخصی بلکی دا کانون زیاد کی بس اقوالی کی ولی و این من الحجار او مرد از دا کانون خو سخ زیاد ذکر دی ذکر جیقی دل باز دا کانون لما خواب خاغلی یتفجر من انہار چروان شي داغه نه ورونه وایند منها او یقین بازر دینا لما خامخاغدی یشقق چوچوی فیخرج من الماء روا روزی داغینو کو فیخرج منه الماء تاسو خیال وکړه وایند منها او یقین بازر کانونا لما خامخاغدی یابط من غشیت الله چرالغدی الله دی ری روزنا یابط من غشیت الله دری قسمونه به شنو تاسو وری کړه یو اواز چې انفجار پر انشقاق اول احباط او معلومه دار شو چې په جماعات کوانو الله تعالی د خشیت اثر دی اعظم سره سوی پریانو غټر اورول پریانو کان اورول نه وای الله په دې کې اثر کې خود دې کر خشیت دې کر اب خاکو بعد آتش بند ان با منو تو مرد بحق زندان دا او بخاور هوا ما او تا دمړي او الله دې لا او خاجو دې ورګړې کړو خو دې لیکو اب خاکو بعد آتش بندان اب خاکو بعد آتش بندان با منو تو مرد با حق زندان با منو تو کنن با منو تو مرد با حق زندان موتا تا خود امرق کاری فاللہ تعالی دیل و خاص قسم جندن ورکر دی صلاتم کئی تصبیحم کئی خشیتم کئی او بدی دیر احادیث چیدن آغا دال دیر احادیث رسول علیہ السلام میں مسلم شریف کی حدیث تی انی نعارف حجرن ما تا کانے معلوم دی پمکہ کی کانا یسلم علیہ قبلان و معصا چھ مابانی و سلام کو مخی زمان پیغمبر گردورونا زچی اللہ پڑی اٹھے مقررون مادر سلام کو کانی ویدی کئی جن کانی برد سلام کو مسلم شریف کی حدیث تھی. وَإِنِّي لَأَعْرِفُ الْآنَ يُوسُفَ بِجَنَّتِ وَإِنِّي لَأَعْرِفُ الْآنَ بِذِي أُسُمْ بِجَنَّتِ. الله موزا مکی و مدینی تا بار بار اللہ دې له حصہ چې دنا غو کې پکې لګا کله چې تاسو د الله الله الله الله دا وم او شپګم با دغور چې کوم دی دا د کوم دی لار باندې روزي او بسفللار شای لغد ابراهيم خليل شارع ابراهيم خليل او جبل عمر سه دا غی په لار باندې چلاروار شي نو کته کبری دا کول دي اره نه چواړي مخامخ چې د ناغا جمعات دی اره ته مسجد الشجره وای مسجد الشجره نو مسجد الشجره وته وای دا غی وجه دا ده رسول الله اسلامي او غیر مشرکان وړي تنگ کو ډیر تنگ کو خفه شو په دا غلا راو وته رسول الله صلوات والسلام الله تعالی ته سوال وکیا الله اطمینان د پاره ما تاسو نه خو خای ایبیل رسول الله صلی الله علیه او نبی رسول الله ته وی ودا غوړی ته اشاره وکړه او دغه اشاره وکړه او در روانه شو ای بیا ته اشاره وکړه بیا اشاره وکړه په خپل تر روانه شو عرب په هغه باندې اوس جمعه جوړ کړه چې کاری توجه شجره وکړه الله تعالی دې له خاص شعور ورګړ دې خاص دېنو هيو په هغه کې هوی دا هغه دغه شعر موافقه ده هغه دغه شعر موافقه ده پښتو بدی باندې تاسو بدی باندې ډیر احادیث مبارکه دي بخاری شریف کې د احد د غرب مبارکې نبی اسلام یو ځل احد غرب مخامخ شو وی هاذا جبل احد هاذا جبل يحبنا ونحبه دا غرب احد دی اے موږ سره مینه کوي موږ سره مینه کوو نو غرب لبی له چیرې ثابت شوی دی غرب دا دارنګي استاسو به ګری استاسو با هغه حدیث یادی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبل حق دا حرا باندې او حرکت یې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم اسکل حرا وګړه اذلك فما عليك الا نبي فتابعه بغبر دي او صديق او شهيد او بكر سے وہ عمر سے وہ عثمان سے وہ علی سے وہ طلحہ و زبیر و سعد بن ابی وقاص تاسو ته دا واقع چې دا غراشی پیش کړه به دی باندې دارنګي تاسو ریاض صالحین کې هغه حدیث استاد یادی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث نمبر دی 900 او 172 صفحه کی ابو داؤد شریف حدیث دی نبی اسلام بیا اوخ تیرے دو داغو لہت ظہرو ببطنی دا شاو دا گیڑای اس یو بل سرے ہوگا شیر ہوگا دلوگی دو وجید نبی اسلام اتق اللہ فی هذه البهائم المعجمہ تدیر سارو مبارک دا اللہ نوی رگی خبری نشی کوالے فرکبو صالحتا وکلو صالحتا دی دا سی پرے دی چې دې خوراک تعبیری کنه او هندا چې چندرا په سولې کې چې تعبیری داغي نبی رسول الله خو باندې درشه دي او هغه اوخ نبی رسول الله تا سبړ بړو کړو او د اوخ د غوږ داشا دې ته زفرا او زفرا دا زر خلکې خلک دې زر راځي خلا نبی رسول الله سلام دې اوخ دې ردو یو باغ د انصارو دې نو چوی کتل دا اوستر کی دیوخ کو رڑا گیشنی نبی علیہ السلام و سخرہ لی نو دا گوپو اغبار اللہ سو او بدی غوشاتا اغا چک شغلی شک نبی علیہ السلام مر رب دو حاضر جامل دا اوگ دا چاڑی وی دوست خدای دا خود غیب نا خبردار ندی لمن حاضر جامل دار چا دی دیکی اوزوان دانی دا انسوارو ویجی دا زمانی حاضر لی یا رسول اللہ نبی علیہ السلام دی تو اللہ نے یہ فی هذه البهیمۃ التي ملکک اللہ ایا ددی بے زبان مبارک چې الله تعالی دته اختیار ورکړ دې مالک کړي فإنه یشکو الیا انک تجیعه وتدئبه وې دما ته وې چې ستړی کې به او خوراک سب دراګي ستړي کې به هو کار روانه کوي او خوراک سم نه راکې دا یا صالحي 172 حدیث نمبر 967 دا 967 دی دا نبی او نه ډور ډیر زیات دی پېشت کې دی باندې ډیر زیات دی ډیر زیات دی ورځ جون دې کړو ورځ جون دې کړ مدارک نکري دي من اراد احیاء قلبه بالمشاهدات فليمت نفسه بالمجاهدات عبارت اللہ علیہ کا من ارادا احیاء قلبی آسو چی دائیں ارادیوی چی زماز لجن دیں نفل یومن نفسہو بالمجاہدات پتی نفس بمجاہدہ کہہ کر کڑاو بکر خوب بکم خوراک کم کار دیر کار بڑی ار لحاظ سر کار بڑی بدنی لحاظ سرم زینی لحاظ سرم کار بڑی دست بکار و دل بیا میں خورت خار و میں برد بار اوخ چه ده اوخ می خورد خار خوراکی ازغی ده و می برد بار تو بار دومره درون روی چه زوایه با خاص ده بردست تایوی گره تایوی گی اندو پندو کی اخبر بار راکایی دانه وچه دیر برا بانه باچه دیر برا بانه باچه نو و این منها لما یعبد من خشیت الله او دادرین قسم جور شنو جروری متوجه شکن مطلب داده چه زان زلن نرم کا قرآن کریم اثر تی نواخر چی تی ناخلی اجاڑا او دا او گورا زنی کاتی نکانی نمی حلون روانشی زنن لگی او گو دنی دا اللہ دیا نی دو جن روانگلی اوپر دیکھو کتا نا دیکھو نو مطلب او گو دا کانون روانشی نی حلون تی روانشی نو پکار دی جتون او با دا طہارت دی کنا دا پاکوالی دی تانا دیم نهرون روان شی کنه دیز ایم درسته و داد ایم درسته آل ایم درسته و دا کارو کولی دا کول دی دا طول بکن واری دا کارو کتو کول واری نهرون دان روان که نهرون او زنی آغا دی چی داغی نلگی و بور دا زنی عالم نلگ کارو آغا سنی او کانی دا اللہ دیاری دواجی دا غری اتا دا اللہ دیاری دواجی دا اندر غری دی زان دیون باسی او زیت اللہ ندی رزون ارشم درس دا قرآن کریم کما او یادی کما بیادا او ارسوما او دا او ایم او رو مرحبا ارسوان دا و کرغلان دا او نرشا او زان چنین آقا پی اکا پوا حاصل اکا خبر بیشوی او رو غلا زان رسوا ایزان رسول غواری زان تیر غواری ومن اللہ بغافلن ندی اللہ تعالی نا خبر اما تاملون دا غصر جتاسوی کوئی اس دو کشرانو پلیتائی دا کشرانو پینزو پلیتائی اول تحریف تے پینزو جماعتون اول محرفین متوجی شا خواب متوجی شا لا افتت مونا آیا تاسو تمر رئی اے مومنانو ان یؤمنو لکون چی دا مشرکان کافران با ایمان راوڑی ستاسو دا دعوت دو جنا تاسو چندی لکم دعوت پر کوئی دی بے ایمان راوڑی گی نی او دارنگی افتت مونا آیا ستاسو تمر ان یؤمنو لکم چی دی بستاسو خبرو منی وقد کار فریق منهم او حال داری چی دا یو ڈلد دینا یسمعون کلام اللہ چی اورید اللہ تعالی کلام یسمعون کلام اللہ اللہ کتاب اوری ثم یحرفونه بیا تحریف کے پدی بانی او حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علی لکلی دی اللذین یحرفونه دا مجاہد رحمت اللہ علی قول دی دا مجاہد رحمت اللہ علی قول دی دا امام مجاہد رحمت اللہ علی قول دی قال مجاہد اللذین یحرفونه اللذین یحرفونه او دارنگی چندسی ویداسون کو او دارنگی ویکتمونه هم العلماء منهم دا پکی مولیان هم العلماء ابن کثیر اول جن 273 صفحہ مولیان کو جو تحریف کی پہ دیکھیں بدلن کی ام بعد ما قلو پس دائر جب پیشی خم مطلب تیورسی چھ مطلب ایلالی او بار اگر بدلی کی تو تحریف لفظی سو قرآن کریم کی نشی کولے اگر تحریف لفظی ام کو معنوی ام کو فقبلو کتابوں کی زمان قرآن کریم اللہ تعالی لوز اغسطے لے لوز اغسطے لے اقوال پا کشنے لے چھ تیرو کتابوں کی تحریف لفظی معنوی دوارو کا نصر پی معنوی التومو هغه د الله وو غوري خو د قران کریم په باره کې خبر ادا ده چې مانوي تحریفات خلق کړي او لفظي په دې کې اخوا دي خاصو د شي کوله پېشتي او ها چې مانوي سوچل ور کوي رسول اسلام ای زما امت کې به وړل موجود دي چې هغه د قران کریم نه ينفر عن تحریف الغالین چې کوم کافران دي ملحدین دي غالین دي دا وی تحریف چې دی اوبه کې نه کیږي اوبه ختمه وي او بیا لمون او دې پوئږي چې دا ګنا ده او بیا لمون او دې پوئږي چې دا ګنا ده تحریف کول ګنا ده یا څه خبره کړه دا رنګي یسمعون کلام الله کلام الله نه خو مراسته شو تورات شو او دا هم ده وید وقت کار فریق منهم یسمعون کلام الله اورید الله تعالی کلام نو ټیک دا کار په کوئی تور باندې غر باندې الله کلام اوریدو ویره موږ ته الله کار او خایا موږ ته په تو دا الله کلام موږ دې الله زار په خیر کې ځکه هو نبی فندر را دي کنه نو کلام الله نو مراد هغه هم دی چې الله تعالی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بوتری او یاتنا او د الله کلام اورید او الله خبري اورید دي کما یلیق بشانه او پای کی ورته رستکور ثم یحرفون من بعد ما قالوا وهم يعلمون او دی کوي اوس دیم پلیتی و اذا لقوا الذين امنوا او کله چې بلاو شدی دا غسان سرا چی ما نه راوړي قالوا من نبخ می تشریک کړي دا تاکیدات تک دی یو ایمان اور دی وایدا خلا باز بلا باز او کلا چې جدا شي ځان لشي زره دې زره سره قال وایدی بشران که شران وتا اتو حدیثون او تاسو وګورئ تحریفات اوسم چې دغه موجود دي لکه تحریفات اوسم موجود دي غلام احمد قادیانی دی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په صفاتو کې راضی صفاتو کی چاغه کر راشی یا ذول جزیتا ٹیکس بختمی بس دو خبری وی یا به ایمان اورل یا قتل قتال می نو اغینا غلام محمد قادیانی بخاری شریف کی تعریف کړ دی یا ذول جزیتا نو یا ذول حربتا اب جنور ختمی اب دین کی یہ لڑنا را دور حرام ہے دارونه بغیر دارونه بغیر او مطلب بیشک فی الحاکمیت نشتی دا تقسیم بغیر ځان نه دی یزعل جزیه دا تکو هغه یزعل حرب تکو وی دین کری لړن او لړانا دورو حرام دی دا غره محمد قادیانی هغه دا وی نو دا ځان ته مدعیان عمل بالحدیث وی بشرک فی الحاکمیت نشته نه جګړه خو راځي jihad بشرک فی الحاکمیت کی کنه نو مدعا اک خبره ده خو صرف طرزی بدل طریقې بدل طریقې بدل دا وی ریاضی دی مولیان را واسه بشرک فی الحاکمیت دا په کې نشته دی دا په دې ځان درو واسه ایش دیبا دیبانی اید الحکم اللہ للہ قرآن کریم کے ندی او ولا اتخذ بعضنا بعض ارباغ من دون اللہ ناغو پی تحلیل و تحریمو کنا پی نطاعتو کنا اید نصویکو می رب العالمین مفصلین دا دی پی طاعت کی بتا بی دار آئی کی دا غشر پی الحاکمیت بیا دی او انشاءال اس دیو زیگر قوم بخیری رب بڑے خیری و ایدہ خلا بعضو بلا بعض قارو اتحدثونون و ایدہ مشران کشرانو تا ایا تاسو بیان وی دی تا اما فتح الله علیکم اج الله تعالی تاسو ته واضح کړی دی چون کی تورات کی انجیل کی در رسول علیہ السلام رشتہ دواله وو وکاله کله بده دی که شران غفلی نو خط لو دا قران په حق دی دا پیغمبر په حق دی دا محمد په حق دی صلی الله علیه وسلم نو بشران وو ته تفسیر دا وای تفسیر دا وای دا مو وای خلاص به دې خبره وای اوسم دا کم چې اخوا دی خوا دی لکه خوا تا پتر چی شاعتیان دا موحدین دا متبعین دا سنت تی ولی سنت و جوان اصل دی بندیان دی خو چونکی طول بری کردی بدعات تا تایید دی دی نکی که تایید کی نبی خلق خبر منی و کتن نو که تایید ام الحمدللہ خلق خبر منی دا دا نگا چی دی منگی ری ڈس کردی دی لکه دا خورشه دی ادا بخوری گی دا بخوری گی تا رو تایید کوام اللہ تعید کافی دی حزبی اللہ علیہ توکلتو وہ رب العرش العظیم ندیب بشرانو کو شرانو تو ایک تحصیل خبری کوئی 14 پیغمبر په حق باندې دي او تحدثونو بما فتح الله علیکم آیاتو بیان وی دي تا هغه چې الله د باندې پرانستی دي الله د باندې کول او کړی واضح کړی دي یو حاجو کوم به در ربکم چې دلیل نشي پتا سو باندې چې دلیل کونی وي پتا سو باندې پدای سره ریز رب تاسو سماره چې کله بیا درس کوي او کتاب بیان ای وی چې پلانکی پکې دا تایید کړو خبره کړو ځان باندې حضور حجت قائم وي نو وای پټوي دي اخوا دی خواه کوئی چلو ارکوئی افلا تاکیدون مشرانو پر کشرانو دی اکل لکار ناخلی اللہ پر رد کی اولا یعلمون ولی دین اکوئی جمع شکا اللہ ویگی پاس چدی پٹی و پاس دی اخکارا کئی دا تچ سخکارا کئی او کس پٹی اے اللہ بی ما تفتا دا زبن اخبر پر غمبر خبر اخکارا کون تاسو تایید کوئی او کنا کوئی ومن امیون دا اسو بلڑالا دا یهودو د آراو پسې د خبرو پسې روانېدل بغیر د سند دلیل نه ومن امیون او بعض الذین امیان دی انپڑ لا یعلمون الکتاب نه پوهیږي په مطلب د کتاب باندې لا یعلمون الکتاب نه پوهیږي په معنا او مقصد د کتاب باندې الا مانیا وتوجیش الا مانیا ګړې ترجمه دي بغیر صرف تلاوتونه امانیہ صرف تلاوتنا اللہ غریب القرآن مانا کہے الا امانیہ یقولو فہو لا یعلمون الکتاب فہم لا یعلمون الکتاب الا تلاوتا بس صرف تلاوت تے ولا یعملون به او عمل پنکے ولیسو کمن یتلو حق تلاوته او دې نه دي پشان دا اچا چې څنګه لوستل پکار دي هغه چې لوستل کیدا سي نه دي فيحل حلال ويحرم حرام ولا يحرف عن مواضعه غریب القران وي چې ګره حلال حلال وګړي حرام حرام وګړي او تحریف په کېونه کې غلط مطلبونه بیان نه کې بلکې تحریفات په کې غلط مطلبونه جنا بیان دي عبارت پوری کو الا ما يقول فهم لا يعلمون الكتاب الا تلاوتا ولا يعملون به وليس كمن يتلو حق تلاوته فيحل حلاله ويحرم حرامه ولا يحرفه عن مواضعه هكذا الذي كان عباره مطلب جدا هذا بس صرف تلاوت اس تاسو غوري زمن دي كتاب اميانو ده چوغوري بيشك تلاوت کي غټ ثواب دي اجر بي ملایوي خو تش تلاوت خو نه دي کړ چې ما پروژه کې اته ختمه وکړو لاس ختمه وکړو د دې معنا هم زده کول دي د دې مفهوم او مطلب هم زده کول دي کان الرجل منا اذا تعلم عشر آیات لا يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا قول دی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مقدمہ کے ذکر کر دی ایمون کے بعد دا ہر تن دا کیفیت و دا طریقہ چلس آیتون بے قدریات کو نو مخ کے بحالتو چنور بہم چیدن آگا مانا بانے بیدار پیا کو مخ کے بحالتو نو آیتون بیا اول بے لفظ چی ہوئی مانا بیدار پیا چلس آیتون بے ہوئی مانا بیدار پیا مطلب عمل بے پکیوں کو یاو مخ کے پیا یاو مانا دیا رسول امانی جمد امنیتن دا کنا امنیتن امنویتن نو امنویتن نو امنویتن نو امنویتن نو امنیتن کنا قوائیرون علا قانون دی بگی جاری کا صرف کی دی اللہ مانیا مگر صرف تلاوتنا دوی مترجمہ اللہ مانیا مگر صرف دروغوں صرف دروغ بس دروغوں کو سروانی کسی قطاری دانے اصول دا درو کسی جوړی کړی دی بهشت په دی باندې دونه سکار اور کا بیره را واسره دا او نجران دی پل دی دا دی ور بابا چې دا تصویر نو ګرځاو غي او دا چې دی نو یو دل دی ور بابا خپل می را واسره وی دا لوي دی چې دا نه پاکو ما ځان پاکو طهارت حاصل وکړو دا نه کسی جوړی او من دانی دی مواری چې دا ټوډی بابا واسره دا او دا ورنه چې کنه وی دا د بونیر ورنه چې کاګ دی دا ټول چې دا پیر بابا ته کار دي او ورګم بابا رحمت الله علیه دې الله غری رحمت کې مو سره درس کې وډا کار دي وې چې راغله بابا رسول ته ټول ماته کار دي ما وی دا لیسو ټول هونه ماته کار دی دی دای پاغیرت کو پاغه برابرانی کړه چې دی ویګر بابا ته کار دی زدان له بابا نه سیمه تر کار دی ان جوارو فلار بدلو دا سکو مې چې دا خو سیمه درځه کار دی کما سره روانه او ګور ما سره سپه روانه ته جو بدرې دی یو ګور درې چې زو درې مو درې نه دا تاسو خیال چې دا ما سره روانه ده دا الله تعالی کوي کړی دی دېشت کړه په دې باندې الله په خپل نه حق سره روانه کړی دی دا تاسو پر وادو سره چې هغه روانه دي چې تاسو سره روانه ده الا مانیا مگر صرف درو مگر درو درو درو کسی دمرا درو کسی چی سوایا با ویو ذر چیدن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی پلار روانو ویو بڑای و اوناستا و جڑلی ویو ارتایوی چی ولی جاڑی آنوی دا زمان دا مچی و آدو او جن چیدن آغتلی و بیڑای و اوسم پا دیوتلو کی یو بابا جو کنی و تسپیور و کنی و سو عجب بریتو دا سکتا چندر سری دا کشتای دا ڈلکی بکی مالکی گا لاس و رخکا تکڑی یا زر اوچی تکڑی دا آئیت اشارہ دی نوی بودای چندنو تایوی چتا ولی ویسو یغا بورا غرکشوی دا کنن او زاید نمی خواب ویسو رخکا تا لاس و رخکا تکو چه لاس و رخکا تکو یا بیڑای راو بسر وی آزم گنا گاد روانو دنگار پا گروانو گناگانی وی تونی وی ڈلکیو دلو خمو پور کن پا کارو چې په کته دې تا ویلو څه ساړه شي نه او علاوه لادا چور دا ګړې چې دې لامبو ورته کو دا جن کې نه تلا دا نو ورته راځي څنګه به لامبو په کې ورته دا ما کې اله وا او با تا وته راوته لیو او زما دوله زکار شي ویو دا دا نه تل ټوټ کې پو نه یو درو څه درو وې د څه کې څه قطارې جوړې او ټول چورې بوډاګا نه بوډې ګان دي ودا یو ځل دې نه وي شیخ عبد القادر جلاله رحمه الله روان اور ویدا چدنو یو بډای چاړي ولي چاړي وای زما نسیو هغه چې ابراهيم اسلام ورساله واستو اره بسوي ویخاته په څه خبرې ده دی او وی بسوي شیخ عبد القادر جلاله په واښو چې په واښو کنه هیڅ دي هیڅ وی په واښو هدي کې په واښو روان نو وی په واښو ابراهيم اسلامي دی اول اسمان کې رالاندې استغفر الله نقل کفر کفر نه باشه ورته چې د بډای چې د کنه داغه د نسداري د سرو ورکا واپس که نور کوم نه ما په خپل ځدن هغه په الله په حکم باندې غسه به تاسو ورکا کنه ار بس یا نه و او چې نه ورکو یو پرکې ته وباس استغفر الله یو فرکې ته وباس د اسرائیل اسلام نه اوی تیلای دی واغستا تیلای دی ته وای چې دی وسره ایزرائیل اسلام په تیلای کې د روحونو جنا باندې وی تیلای کې واغستا او خدای والا کوله په پکته چې د غټو له تیلای وسړدل وی روحونو رامن ډکړه چې رامن ډکړه سو په تخته باندې د خلک اعلان یې څه کوي اما په کوم نبی الله سو دا دی خپل او سو چې د نغا او ودا چې د رسې امام په تولاړ دی امامتی پکې تاسو کوي وای تاسو چې د ما دا کوي له کوم ځندې ما او د بډای د یو بډای د نصیب روح د وژنه ټول مړی راځي دی تو با استغفر الله الا مانیا ومن امیون هغه کیمیان اوس بیا میان اولا علم الكتاب قران باندې نه پویږي هغه په تورات نه پویدل سیوارت لیکن دروغ په سر روان استسلام ورته وی ګور الله جوړوا لیکن دروغ په سر روان اوس دروغ په سر روان ځان نه کیسه قطاری دې پېښې الا مانیا الا الاکاذیب او دا اول چې تلاوتونه معنا مې وکړل نو په یو شعر کې د دې تایید څه دی کنه تمنا کتاب الله اول ليله واخرا لاقا حمام المقادری تمنا کتاب الله اول ليله په اول ایسه نشو کې عثمان رضی الله تعالی عنہ ته الله کتاب وي واخرا لاقا حمام المقادری حمام المقادری او په اخر کې د تقدیر د مر سره چې دغه یو ځای شو د تمنا په معنا د لستلو لکه څنګه چې عمر رسول الله بالقل کې من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الق شیطان فی امنیتی لستل به چې کلا کول الا مانیا اگر صرف لستنی تلاوتنا او لیکن دروغو تمنا ګان دی دي شوی یو څه لګره به دی الله الله الله الله او درې ترجمه ومنهم امنون لا علم من الكتاب ځان سرداري کې کتاب ډېر قیمتي دی کوي باذر دینه بیان دي نه پوریږي په معنا او مفهوم د کتاب باندې الا مانیا مگر تش لیکن تش ارزوګارو په سر روان دي مونږه د کاکا شه نسیو خداوي مونږه د پیر بابا نسیو دیوانه بابا نسیو او مونږه سیدان یو مونږه میاګان یو بس مونږه سم جنتیا الا مانیا دین شیخ لازے دے من بطا ابی آمنو لم یسر بی نصبو شیطا عمل کے پاتے نصب بانے شیخ لکے کے دے اللہ مانی مگر ارزو گانے وقالو لیت قل جنتا اللہ من کانا ہودن و نصارا یہودیانو یہودیان بجنت تزی ایت توائے کانا اسیر بجنت تزی اللہ وی تلکا مانی یہوم دا دې باطل ارزوګانی دي دا دې غلط ارزوګانی دي الا مانیا 111 ٹھیک ده یار 111 الا مانیا لکه ارزوګانی ارزوګانو په سر روان دي سو ترجمه می وکړلې بیا دې بدی شي فن نظر کې بيشه کړه الا مانیا هو انهم الا ظنوب او درې دې مگر توکالیان نری دی مگر توکالیان نری دی مگر اٹکالیان زانه د اٹکل خبرې کوي الا امانیہ وفویر الذین یکتبون الکتاب دا اوس بل فریتی ول ذکر کې اشتراب آیات الله فویر الذین فصلاکت د پاره دا کسانو یکتبون الکتاب چې دی کتاب لره به ایدی پلاسونو پلاسونو پر باندې لیکل خو پلاسونو کی کړه پیاشت مطلب باری پا غوط خلی کرنے کی پا پوز خلی کرنے کی آپس پیمو خو نکی آو چالا اللہ تعالی لازو ناغذ کی پا گوتا باری خوب پا گوتا باری لکل کی عام لکل خوب لازو نکی دا اللہ بی ایدیم دا ولی ہوئی بتاجیش خوب بتاجیش دا دلازو نو ذکر چندر اغوالی کی لیکن مزید قباحت تا اشارہ نا ستا اشارہ نا مزید قباحت تا زان دلی کلوگی او ایدامون تا اللہ تعالی ویدی دی او بیشتی کنا پا دی بایا زان دلی کلوگی او ایدامون تا اللہ تعالی ویدی دی او اینو اللذین اس علاقت تا پارلا کسانی چلکی کتاب لرا مراد تلی او حکم بیولی کو کتاب نو مراد یو حکم دا بیولی کو بیشتی کنا پا دی بایا دا سی مثال دلی کنا لکه ولا طائری یطیر بجناحه ایو طائر چې طیران کې پخولو جناحه نو پېښ کړه په دې باندې نه یو طائر چې طیران کې نه یو مرغای چې انځي پخولو وزر مرغ په وزر ولې ځکه یطیر بجناحه دې ته صفته کاشفه وي اول تبره توجیه یادو کا او ساتا مرغ په تل کې هغه رتنی وړي الله دې ایمان سره چې کله یې دې چې وګورې ها ولا طائری یطیر بجناحه ته طائر کله کړه اطلاق کو داگی بانیم کی گی داگی لکه مرغای چیانو زید در داگی بخواب داگ کرداؤ بسم کردی را کردی ناغو را تیز تیز بطور تیز دیشتی اگر استازو خط دی استازو لانکی رساله دا بلانکی انوطبا سمت انوطب بشار بطن اصینا چه سوکی دو طایر نموراد داگی مراد دی ولا طایری اتیرو بی جناحی چرا دینا طایر مراد دی مرغای دینا مراد دا وصفت کاشفو منشی بی وصفت تقید قاربشی سورۃ الانعام کی راضی کنا آیت نمبر 38 نمبر آیت تھی 38 نمبر آیت تھی نو کتابت دا قید بانی کس بانی ید بانی دا تاکید بشی او یاد اگر نکتا شوالا چه مزیدی قباحت زیاد جرم تا اشارہ دا یکتبون کتاب ایدیم او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دی جائے کہ وہی فی هذه الآیت والتی قبلها التحذیر من التبدیل والتغییر والزیارت فی شرعی عبارتی کا دلنا فی هذه الآیت والتی قبلها التحذیر غال سرا التحذیر پھر شکر بدے بھائی من التبدیل والتغییر وزیارت فی شرعی دی آیتون نمالومی گی چه پا شرع کی با تبدیل نکه تغییر با نکه او زیادت پر ازار نچد نگا نکه فکل من بدل او غیر او ابتدع فی دین اللہ جا چاچه د الله په دین کې تبدیلی وکړه لا تغییر وکړه مالس منه ولا يجوز في فو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الاليم دې په دې کې داخل دي دې په دې کې څه دي داخل دي پېشت په دې باندې فو داخل تحت هذا الوعيد الشديد والعذاب الاليم وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم امته نبی اسلام امت یې راولې دي لما لما قد علم انه يكون في اخر الزمان لما قد علم انه يكون في اخر الزمان اخر زمانه کې بدعت سي اوس دي بدعت تو ورکړه والله تعالى نبي اسلام په اکلو چې دا څه تغیرات وکيږي وحذرهم ان يحدثوا من تلقاء نفس في الدين او نبی رسول الله صلی الله علیه و آله راولې دي ځان نه په دین کې دي چې دردان د سجود کې خلاف کتاب الله او سنت رسول الله او سنت اصحاب فيذل به الناس وقد وقع ما حذره وشاع وكسر وزاع فإنا لله وإنا إليه راجعون وګوره د دنیا دي زمرا دې دي چې سوای ما دي اچي دي دا بدعات تو ګورا او دا چې دین الله رسولات تو ګورا ناروا تو ګورا اوید الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون دوزان دغه حکم لیکو بیا بیا وی هاذا من عند الله داد الله تعالی دی طرف نه دی هاذا من عند الله پیش مطلب پانی دا اول الذين يكتبون الكتاب يزيدون في كتاب الله ما ليس بها غریب القران و تورات کې به هغه څه سیوا کول چې دا غیره بنو ځان نه پکټ کې مګه سیوا کول يزيدون فی کتاب اللہ مالی سبتها عبد آگیننو ثم یقولون هذا من عند اللہ دار صد پارا یشترو بی ثمن قلیلا چواخلی بدیبانی دنیا لگا لینارو بذالکا غرضا حقیرا من الدنیا غرضا حقیرا من الدنیا غریب القرآن یشترو بی ثمن قلیلا چواخلی حاصل کی بدیبانی دنیا لگا اور اللہ مما كتبت ایدیہم ولا كتبت ایدی پارا دوجی داغینا چھوڑی کل دیلا سنو اور اللہ ولا كتبت ایدی لرا مما اکسیبون دوجی داغینا چھدی کم کئی تاسو ہو رہی دا ویل ویل ویل سوزا نا ذکر دی دریز جانا وقتیزا لولی کا ویلون تیرہ شوی زمانہ کیون ستاد تبعی مقرر ہوا ستاد بد عمل دوجی را اسم تبا آئندہ کی بم تبا تباوی تبائی او تبابی ذکر دریز اللفظی ویل دی عالمون ادری دا سی قسم خلق فدی عالم کم تبا برباد دی او پا قبر کم تبا برزخ کی او پا آخرت کم تبا ذکر لفظی ویل سو زل ذکر شو دریز اللہ چیدر اغا ذکر شو ستا خیال شو که خیال دین شو سو زل شو وایه کنا سودل شو درې زلا او یو بل رتبه کې دا ده خو مو توجه شه عمل نه درې دي کنه عمل نه سور دي بد عمل درې دي هلاکت درې زلا شو نمبر 1 یو تحریف شو ځان نه خبر وړي کلا الله په کتاب کې وره وا تحریف دیم افترا درو به ودا الله حکم دی ثم يقول هذا برد الله وروي کنه او دریم اخضر رشوت باغی به دنیا کیسی اغسطلی مالداران لگا حکم یو شاد و غریبان لگا بل شاد چه غریب سڑی با چیزن زنا اکرالا وی بس اولی سنسارا ہوئی چه مالدار وی پخاری سور که مخولا طور که حسی اوڑ رتی راو رتی غرم بیسی اغسطلی سورتی مائدہ کی بتفسیر جان لارائشی اور اسو سورتی عالمان کی فاتو بی توراتی فتلو آئیت کنتم صادقین نظر رجب پایات باندې داسې لاس کې خدو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی تورات عالم ایمان راوړو وی ارفا یادک خپل تک خلاصې ورته کې فائدہ آیت الرجب تلوه رجب آیات داسې تورات تورات چمکی دو پلاکی دو وی داسې دی بیا شرح دی ځان نه بده بلا ځمون لیکل کو ټیسټ کر به دی ځان نه به لیکل کو او دا خلک کوي ټیسټ به دی باندې درستم شیخ رحم الله حضرت آگے بابا رضوان یہ عبارت تھی فیض الباری کے نظام لگے دیتے جو کر دیا ہماری سالت کرو کہ رشتے زان خال شیخ سے اللہ تعالیٰ نے عمر کی برکت کی یہ زب مناظرہ کو دی اسمن برقی اللہ ترقی دیتا الت بدعات والا وہ چمچڑ بلا ادے بار مشہور یہ مناظرہ کی اس ڈبوری نو الاسقات بار مناظرہ ہوا لا دی شادی کی خود ہوا اور دا پاس آئے بل کتاب کے خود ہوا نہ عبارت یہ بھی الاسقات بار کی ماں ہوتے کم کتاب دے شامی نے میلا دی بوتے ہوتے شامی دا شامی دا شامی دا شامی دا ایمان دے دا اللہ سو شامی دا اخلاص آئے کتا شامی دا خدا پاسا عبارت دا کم کتاب نوائے وی پیش جدے خورا بر پیش ہوئے دے ایمان دا ویس کام دا اگا ہستے کتاب دے چھ شرقن غربن اگا بندر شوئے دے البرحان شامی دا سنگو دے وی میں خان مصر کو اگا ما خصم دے پدی کے زد خصم خبرو پدی کے دم اوالا نمانا ما تدب بل چا والا پیش کا اخو د دې خصب غنه مرو د سې بلا شری عبارت دې دغه وی دغه وی او درت به شادي نه ورکو د شادي شادي د شادي جي در دې شادي نه ورکو عبارت دې بل نه یک تو مول کتاب ایدیم ثم یقول هذا من الله شادي دې جي د شادي خدا خدا عبارت د کم زنه وای دا وای د کم زنه هغه بل زنه چې شي راځي ته دا چرونه کیږي سوچ بکای فکر بکای عملو نظریو ځان نه به حکم وړي کو او الله ته به نسبت کو او غرض په دنیا وا نزدک ویل لفظ درې ځل شو سنوتی می وې درې نوتی می درې ځل لفظ یې درې نوتی می کې شو دا الله یاد ساته او چا دا سی ویل دي کاتبینم معاملینم دالینم کاتبین حکم بیولی کوم او عاملین وشابدی با داملی کول غواری او دالی بلتنم دا خود وی دا کسی دا خبر ادا بلتنم دا خود زکا اللہ دریز اللہ بیو اللہ قضو وی سود اللہ دویل پیو وی دریز اللہ لفظ ویل اگر پیر چیدنا رو وی پیش نکر بدی باری اللہ واللہ اعلم وعلمه اتم مخکزان او زنی عبارتونه زتا اوسه ډیر زیات پیروري ما دې کړی خپل غوړی راځه وکړ دې زنی هڅه ما دې کړی دې استادانو نه خپل چې مطالعه وکړ دا غو دې الله راخي جوړې دي او یې کړی دې الله دې توفیق در کړي بیاو ګورا نو ډیر صبر ته مخه دې چې نه غراش وقالو ان توسن النار الا يم ايام معدودا ستا خیال دې محرفین یو منافقین دعا خلاصی تا بارگو را او متبعین مقلدین اراو دی یهودو او مشترین بیایات اللہ او اس مخصصین لیار بسی مل جاننا آپ پینز ڈھلے شوی او پینز پریتے جوڑے کان وائی دی ایر گزبا او درسی کی منتغور مگر ایام مادودا رزش پیر لیشوی الا ایام مادودا مگر ردش میں رلی شوی بس تو ردی بمونگا چیدن آغا پو اور کی سوزیب ہو او بیا بچیدن آغا مونگ لگ اور نہیں مونگ لگ اور نہیں پیشتے مطلب بانی ندی رسم ورا دی بیسوالی اخرا دی زمون مشران اس کی عبادت کرنی نو بس مونگ بسوالی اخرا دی چیدن آغا ورزو جانم تا او بیا بچیدن آغا زمونگا چیدنو من بجنت دا توجیه شوی دا اگر چې پدی باندې کلام شوی او دا چې شرط آوا او کړلې نو دیل به ستاسو څنګه ویلای پېښ دې باندې خدا او جبارې ته شکال شته دي هغه دا دا چې دې راضي وکړه راضي شو دې راضي وې پاند تو ظالم البته دا یو خبره ده چې دی به رسو توبه استری ده قتل به تیار شي توبه استری ده نو چې توبه وشولا نو بیا چې دین هغه مغفرت وشو بخنه وشولا نو بیا څنګه هغه باندې عذاب او سزا ده نو دوی مته وجی دا چې دینه برا یو هفته ده بس دا عام دا ایام وي سید الایام حدیث پاک کی راضی کا تھا چی درد و سردار اصلا دا جمعی رزد کا دا جمعی رزد تو ایام دی افتی توئی نو بس یہ افتا کردے ممول پوری لگ یہو توجیب کتار پیشت کدی بانی بنا توجیب دادا چی او بیا پا دیکی دووز روکانو خبر هم دا زکا چی افتا کی ورزی دی او د اخرت یو رسول زر کاله ده کنه چې زر کاله نه نو وزر کاله ده دا موږ سدې بیا برابر دي تاسو دا نه پېشته مطلب باري تاسو نور توجيهات چې در هغه شوي دي خدای وی چند دي موږ له اوري بیا موږ چې در هغه اور نشتا قول ورته وا رد په دی باري اتغست من الله ادم آیا دی ولې تاسو د الله تعالی سره لوز الله سره لوز کړی دي بوله بذور رسدار اگے و مدار اگے دیوتو جی آیا تاسو بسرے دا اللہ سر لوز آہدن نبراد لوز سمانا لوز نبراد ایمان راوڑی دی لگا اتخستم اند اللہ آدم توحید پیشتی مطلب بانی لا الہ الا اللہ ابن عباس سے مارا دی لا الہ الا اللہ تاسو اللہ سر لوز دیوالی دی هل قلتم وقایت النار تاسو اقرار کړو دې په غسیز باندې چغي باندې سړی دې جانم د اور نه بچی چې غلا اله الا الله اتخستم عند الله ادم اتخستم عند الله ادم اي تاسو دې سره د الله سره نوز سمان توحید منل دې انه مشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه عيسو السلام وو دې دې مشرک نکاو وقار دې يهود او زر الله وقار دې نصارى مسيح من الله تشرکی گا بار لوز نشتر توحید تکی نشتر اتای بزن بے حصور علی جانت تزو گے بجانت تزو مشرک دے پارا ہمیشہ جانت دے مشرک دے پارا ہمیشہ جانت دے الحدیث دی آدن نبی اسلام تیوبان نجی من موجی بتا جانت و جانت پس واجبی رسول علیہ السلام و فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ مطلب توحید اغیسر جنت رازی او من کا اثرے من ماتا یشرک باللہ شیئا من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ او من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار یہ وہ عورت داخلی اتخذت من اللہ آدم مانا دیا دیکھ اللہ شو مانا گا لگے دعا یعنی تاثر اللہ روز کر دی رضو کل جنت تاثر ایک دیگا پیشی کی فلا یخلف الله وعده ارجس خلاف بول کی اللہ دخل وعده رکھو در سری روان دی کہ ام تقول یا اللہ ما لا تعلمون ام کمانا دبل بلکی تاسو وای په الله باندې اگر تاسو په نه کوی کی مانه دلیل په سر نشته به دلیل خبره کو هر ځان دی کی ہے بالا وره تا من کسب سیاتن چا جوړ لا ګنا واحات بی خطیتو او چا پیر شو ددنا ګنا ددو وفولائك اصحاب النار دا کسان جہنمیان دی ای بے پدی کہ ہمیشہ تتمہ دا بیا پا ترغیب بانے دا تخویف و ترغیب کیا نا چاہ چھوکڑا گناہ تو اشکال دا نی چھکو گناہ کونو سر و سڑے ہمیشہ جہنمی نی گرزی پائے کرنا ہمیشہ سڑے جہنمی گرزی نی گرزی کیا نا ورقال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ابو ذر سے نور وین زنا وین سرقا نبی اسلام کو او وین زنا وین سرقا بیوی بیوی نبی اسلام کو این زنا وین سرقا علا رغم ارفی ابی ذر ابو ذر کے خفا دے چھے زناکار دے جانم تا غرزون غواری جنت تا دیر پر خود اللہ غواری علا اگر دے جانم تا غرزون غواری ہمیشہ جنت تا پر خود اللہ بکا ایشی کنا بدی باری او زناکار سڑی او زناکار خزی رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہی چې کله معراج ته لړم نو ما سپه و دیو دلاندې په ګور باندې دو او چې اور به تیز شو دې سر لبا خلق را لې بربړ دو خوځي او سړي ما ته پوسو کې داسو کې داسې ناګان دي ستا په امت کې چې چا زی ناګان کوي خپل خاون نشته خپل خزه نشته او ته بیا هم زی ناګان کوي وې دې لپاره چې زی ناګان دغه سزا ده تر قیامت تر دې قائم دې پورې دا سزا ده والا نو مرتکب د کبیره خو مخلد فنار نه دی او ظاهر نه غدا معلومیږي چې مرتکب د کبیره دی نو مخلد فنار دی فیر څنګه پدې دیوګی نه همیشه په جهنم کې مطلب بلو رسیدې داغي جوابدارې چې سیئات مطلق ذکر دي هم مراد کې فرد کامل دي فرد کامل د سیئین کفر او شرک دي او چا چې کفر او شرک وکړي دوی همیشه جهنم کې دي کنه دا قاعده تاسو وایي کنه اسی چې مطلق ذکر شي انصراف کې فرد کامل تا او کله وايي مطلق په اطلاق جاری کی نشاپور چې دغه ځای لګول دي یو په زوات کې د فرد کافر ته مرادي یو په اوصاف کې دي نو مطلق په پر اطلاق جاری کی مطلق په پر اطلاق جاری کی بلا من کسب سیئاتن چا چې وکړه سیئه ورات شرک ته وا حد دی خفیتو چا پیر شددنا دغه سیئه ده دا ګناه ده چا پیر کې در مطلب دا دی چې تر مرګ پوری مشرکو مړو په شرک باندې شو یو خدای راځي توبه دې توبه سره لګاوه نه مړو په شرک باندې شو دا به شي جنت دی شکل د په شکل خو کولی یاد دا چې که عام ګناه ته نواخلی عام ګناه نو مطلب ګناونه کول کول کول کول واحد دې خطیتو دومره ګناونه وکړل چې کفر ته ورسېدو هغه نه به ځان له حلال ګرځي ګناه چې حلال وګرځي سره بیا کافر کیږي نه نو ان غوناونه دي حضور کول کول چې حتا چې کافر ته ورزيده او غوناونه په هاتا وکړه چې کافر ته ورزيده او کفر ته ورزيده بیا به شي جنم کېږي نو بیا مشکل ده پښو معتزله خوارج اشکال نشي کولای استدلال نشي کولای دې تر کې سره لګي والذین قاموا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان راوړ او کین یک وګړه څخه ستو لګاوه آمنو او بود ربکم اغه ومني بشری الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات ادینه مکی دی وای کنه ان الذین آمنوا والذین آمنوا النصارى والنصر والصابر من آمن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحات وعمل الصالحات دا ټول یو بل سره لګاوه آیاتونه یاد ساته هر صورت کې دانه توحید آیاتونه ته ایمان دنه قبل آیاتونه اسیات ساته او کله رسول وکاو انت او اثر ته واسه البته یو معنا یاد کړی دی کې اشکال د پکوم آګسان چې ایمان راوړ دي او کین نه کولونه دا آګسان جنت یان دي دی به په دې کې همیشا وته جی شه کې وسړي کو فرق کړ دې شرک کړ دې اشکال دې کنه سل کالا جنت دے رہی یا دو سوا کالا دا سی سڑے مومن مسلمان دے موحد دے سل کالا تیر کا جن ایمان و بکیونے کمالا امو بس دیولا تخبر عمر موافق کا سل کالا کافر دے سل کالا جنت سزا اور کی بیری بس سزا نہیں رکھی کر کہ جنت تینے کچھ سزا نہ ہو دی نہیں رکھی کر چھے سڑی سل کالا دے کمال کر دے سل کالا جنت بس جنت اور کی بیو دے بس تے اسنو سل کالا دیر پیڑ ہونو ته سوال لږ درې دا ولي دی یو لکه همیشه د پاره جهنم دی دی بل همیشه د پاره جنت دی مزید حکمت پر کیسه دی جواب سره دی اشکال نو جواب دا دی کنه ضروري الله تعالی کو په نیتو خبردار دی کنه په نیتو خبردار دی په باطن خبردار دی الله تعالی علیم بذات الصدور الله تعالی کا پتہ ده چې دا یو مشرک او کافر دی او کده تر قیامت ژوندۍ نو دې دک څه نافرمان دي همیشه نافرمان دي او دا بل تر قیامت ژوندۍ نو همیشه تابعدار دي چې دا یو همیشه نافرمان دي الله تعالی دې همیشه د پرد له جان وسلاله او دا بل همیشه فرمان بردار وچ ارز ر ساتم لہذا د پر همیشه د پر جنت ده شکل خطر الله تعالی خو دې خبردار دي در سر ده پته ده علیم بذات الصدور سو بابونه لړل دو بابونه او دریم باب کی یو خطاب خاص او سو خطاب لړل دو خطاب سو خطاب اوس دا دریم خطاب دی او پدی کی دا یو رکو دا انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی سوره خصو خلاصه ده قائد محترم سیب آغادش القرآن حمد اللہ علیہ نور استادان نمون داوری دیلی دی فدی کی دا دی بنی اسرائیلو دا اوامرون انکار الله چې وته سوینو نه نه کول او چې دسنه منه کول نه ډیر کول الټا چلېږي څه چلېږي الټا یو سین نه او وو خدای وړي اکبر ګرځي څه ګرځي او به چې کوم تر پروانه نه هغه تر تنه تر بارته وي خدای وګوره چې هغه دې برسه نه وګوره مخکې ته وګوره نه هغه زما په خلاف چلېږي تاغی زدو بازر که دیشی ببرد دیگی اولتا چلیگی زنی ساڑی دا اولتا چلید دا دا اولتا چلید دا اللہ تعالی چی ورطا دستی ویلو نغای نکوال او چی سنے منا کولی منا کولی نغای خکوال آئی سم کوال بس دا دا ایت روکولا نخلا سا دا اس پر تاغا واو چی خصی دی او تا تیمہ پس بانی نا زجر بانی سبانی زجر بانی زور نه باندې وایز اخذنا میثاق بنی اسرائیل او کله جواب استمونګه او خلو د بنی اسرائیلونو کچې به پیغمبرانو کچې به چا د پیغمبرانو لا تعبدون الا الله لا تعبدون الا الله دا یو نه هیدا نبی دا حکمارد نه هیدا لا تعبدون إلا الله عبادت مکوئی مگر دیو الله تعالی نبی په مرجا سره خو تاکید مقصود دی نو لا تعبدون الا الله زکه تاکید مقصود دی نو د نفی نه د نف دی د نهی نه تعبیر په نبی سره شوی دی څنګه به وي د نهی د تاکید په چا سره شوی دی نفی سره شوی دی یلا کا او به موجود دی په لوغي کې او په کوزه کې اته لا تشرب الماء لا تشرب الماء او به مسکا نه نهی دی لا تشرب الماء او به مسکا او چې وګ په کې دیشته دی اته لا تشرب الماء او به نشه سکلی اشتای دی نرسه باز کی دیگی تاکی دی تانگو لمان ندیاد لا تشرب الماء او به مسکا دیگی دور تاکی دیشتی لا تشرب الماء تو به نشه سکلی نای تو به نشه دی ننو او زکی رشته دی کنه اتنا نشه سکلی او به نشه سکلی نو لا تعبدون دا التم لا تشربو دی کنه نپی دی کنه نفی دا مخاطب دا کانا ہے نشش کلے ہو بھو دلتا لا تعبدونا نبل جائے عبادت شنے دے نانو روانا دے جائز نہ دے لا تعبدونا اللہ اسم پہ نشو ایسان در تم ذکر کرو لا تعبدونا اللہ بندگی مکوئی مکر دیو اللہ تعالی اس انتر شکر او بدو ربکم لا تعبدونا اللہ د دې کله د حضور اسلام عبادت کا وکړه د عیسی علیه السلام نو ورغله الله باندې کړیو هغه یې کاو هغه یې کاو لکه اوس وګوره الله تعالی د بندګې د غیر الله نه باندې کړی دا څوک په یو درګه پراته دي څوک په بل باندې چا د حاکمان د الله خدایان جو کړی دي لا تعبدون الا الله د دې ویل کده ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تونون بیادا یا امت محمد اسم دا اللہ تعالی دا کا حکم دے لا تعبدون الا اللہ زما بندگانی زما بندگی بکوئی زبل چا بندگوئی زبل چا بندگی شورو دا وبالوالدین احسانا قرآن فضل دست خدای بدل لگو بو کتاو دشو چکو وبالوالدین احسانا و احسنو بالوالدین احسانا او خکوئی دا مورت لار سر خکوال احسنو بالوالدین احسانا احسانن مفعول مطلق دې لپاره د احسنو کړه او بلوالدین احسانا احسان قولهم خی خبره او تکوي باندې خبره وکوي د ادب خبره کوي د بی ادب خبره وکوي احسان قولهم الا شابا وذل غواړي کده حاج نه کوي دا کټ کی کینول غواړي سملول غواړي پاسور غواړي رستر بیا چور غواړي هزار او تاجور غواړي احسان فعلی مو سره کوي ګور پلار سره او بیل والدین احسانا او مور پلا سره کوي احسان مالی مالو بلا ګول واړي پیزار ولراړه کپڑے ولراړه دوی ولراړه خوراک کا ولراړه ان ته قران دا غي او ویل واره دې نه احسان احسنو بالوالدین احسان څوک یې جوړو څوک سمې دې کوي احسان درې نرد کی او دې کې ځاله احسان قولی احسان فعلی احسان عملی د دین خبره وته کول دا احسان قولی دی توحید وته بیان ول احسان قولی شابا مور په لار بزو لگا چې دا مور په لار بزو ما څنګه موحدین ګرځي بیرواله دې نه احسان پېښته کړه په دې باندې د بشر شیخ صاحب اول کې خو مخالفت وکړ خپل موري مخالف و اول کې مور مخالف و موږ اول کې خبر بدل او ماشاءالله د زی بیبی برسته کړل راځي سوای ټول دا دیو ته چا بسر نو بیان نو د شرفان رحم الله بارکی مشوره د کو کیسټو کی اوندا عجیب واقع ده یو ورځ د قائد مختار سره خور بره دا دره غوړیدا د کوټی او کته مور دي د خمر دي دا را بس روان شو اوه اوه وی چې وګوره کړه ته دا ولي یو بزیږي کوټه دې الله ورزله کوټه دې الله ورزله چې وی اریته اریته شې سه وچی څه چالو وی بر نه اور دې مخ کته یو یو سپیدو سکپو والا بابا او زیر اوري سره ورو غره پکته کینه وله ای مې جستا غره ور دې خپل مال بچ کړي تا یې را ور دې خپل مال څه کړي بچ کړي الله بچ کوو واره دې اور غلک الله علی ګلې ارش پیرې را لګلې دې الله تعالی چې نه کولی شي کړي قدرت والا ده وی چاوني سلام اخو بازار کې ده دا بشمن پر روان جوړ ګرځي کی سړې ویه به لاس با دی بخپا او چو ګوري مال به خلای دی مثلا پاک دې دغه لو مواقبات بین دې ابن خلف يحفظونه من امر الله يحفظونه من امر الله وا ګرست ملائک روان دي دا باډي ګارد روان دي يحفظونه من امر الله الله په حکم باندې حفاظت کوي او چې کله دبر کو خراجي ما جوړ او دا وخت تکلیف او بس خبره پر شي صحابي دا دعا ویلا حدیث یو چې نبی صلی الله علیه وسلم بسم الله الی الله عزوج ماس میشن چې راځي راځي سبا وي دا په دغه پالیت راځي په خپل کې راغله بل ودرا سي دینه کتل دې نه راځم ګورا چې په کوم بابا دې راځو دا په دغه دعا نه وي اس الله به دې رښتیا دې چې یې راځي دا باندې بس اثر د حدیث په خپل ځای صحیح دی حدیث صحیح دی خو ما په دغه غرض باندې نه ویلي بس ما نه په دغه غرض باندې دعا یې رشي وو ذکر باندې راغله او سب دغه لري یاره فاید اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا احسنوا بالوالدین احسانا شاب احسان قولی مسئلہ تو بیان کر توحید بیان کر عمر ابو هرره رضی الله تعالی عنہ د اومی سنه هجرت وم کال د هجرت باندې ایمان راوړل تاریخ او رحلت سیرت او وله تقریبا د سرور کال رسول اسلام سره شاگردی کړي دا او احادیث 5374 دغه احادیث نقل ني ودي نقل 5374 احادیث دغه نقل ني ماته یاد دي هم کتلې دي دور احادیث دغه نقل ني مکثیرو صحابه وګي دي تپوس ته وشو دومره چې دغه ولې تاته یاد دي یو خدا چې زما ملګری شو زمیدار کې هفته وسو کاروبار کې او زما د یو گیډا وا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې دغه برابرې ده څه ضرورت چې کار به کوو زمیدار به کولا نو بس استاد سره چې سړی ډیر نه استي نو ډیر سی یاد کړي چې استاد سره ډیر نه استي ډیر سی یاد کړي دیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرار وبانا شو ډیر سب یاد دي اجدا یو بشیو کله بس یو دی کله بس دی بیا کار نه کی وره مهرت پکای کلاو پکای ناش پای او متوجی بڑس او بل ودا وا چې رسول الله اسلام ته یو ځل وی تا ته براش بخاری شریف کی هیڅ ځما حافظه کار دی کمزور دی په ساده دی ساده ویدیو کا کو نبی اسلام سوي د می وی ای په شک کو ما دې ساده راوند ساده بل راوند کو چې راوند کو په ما رسید دو بارو راوند لگا نه بس داګه رب دې ایر نه کیند چې څه به وی دی تاسو ګورئ چې چا به هره شي کنه دې سره کی او انا به هره را به ورته به چې وګورم کې را ور انو چرایشی کنه اکثر چوغره مکی ابو هرره سی وی کنه اکثر حدیث دلی دی کنه او دومره وګدوب دا حدیث دی سره وخت حیران شي زبردست حافظه و کمپیوټر لاسته و کمپیوټر لاسته و داسې الله حافظ یې ورته دعا واغله استاد دعا واغله صلاة الله بس په ما نسیت ویره نه لګی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی زما مو ایمان دراوړي ته دعا وکړه چې زما مو ایمان دراوړي دوم سره وړي هلواله دې نه اسانه نبی اسلام دعا شروع کړل ابو رسول کور ته روان دي کور ته روان او چې لاړو کور ته نو مور ور باندې کړې دي او د ابو اواز راځي لامبلو تاریخ لیکري دي سیرت لیکري دي د چې کال اورډو به بچي صبر وکړه زر زر لامبري دي او لا ځان یې سم نو پټ کړې ارا دروازه کولاو کړل او ایمان چې دراوړ دي غسلې د لامبلو د ایمان د پاره کاو ایمان اورل د پاره دوه فکر مند دو چې رسول اسلام په اسمو ورته دعا وکړه ویلواله دې نه وسان ابراهيم اسلام دینو لیدلی تا یا حبتی لما تعبدو مالا سمو یا حبتی انجی قل جانی ان العلم مالا میاتی فتبیدی قادو کسرات زویہ یا حبتی یا حبتی یا حبتی و بالوالدین و صانا فرزمان و بالوالدین و صانا احسنو بالوالدین و صانا ندئی دمور اپلار سر خنکوال و ذیل قربان خاوند اقبل ولا سر ذیل قربان خدای دې بل والدین نجودا کړو اے علماء ذکر کې د تفسیر مفسرین کچاوی مور خپل مبارک د مخپل نه تګم خپل نه دې ګورګا ذل قربا دا د مور خپل درایا خپل ولای نه مخ کیدا دا بنوش د مخپل نه پلان به د مخپل نه مو د مخپل نه او چې کله ماډرنی نو ته چې کله به دی په یو تل یو ناغا چتا دې په خپګه کېدو او شرمې دو افسر وګره افسر ودا سوګره نه ودا زمنګا مخپدې لاري یالو هغه مخپدې ما د مور میړه دی ما خپل را به کې دغه قسمه زبردست جواب ورکې توله جواب ورکې زره د مور میړې دی ندی له افلار شرمېږي افلار شرمېږه مو ک کپړې لگا چوری دي هغه ځان د زمیدارې د هغه تر زی خپل تو ته ډیر سوې نه غوښنی نو ته دا جوړوي ای ضرورت شته زه چې تاسو ته زما لکا هغه ته پیدا ای ضرورت شته ای ضرورت شته بس دقیق په یو طبيعت کې پتا باندې خفګي کی ضرورت یې شي نه کی لکا بس څنګه هغه یې بس خوشاله ساته خپل وس مناسب لیکه کوو او بل وار دې نه وسانه فضل قربا د خاوند خپل ور احادیث ډیر زیات دی به په غیر رواني کوم نو پیندل لشل احادیث دی په دی باندې د مور خپل مبارکي نو الجنة تحت اقدام الامهات كان اور ازر ربي في رضا الوالدين كان ازر ربي في رضا الوالدين ضرب رضا نمور اپلان پر رضا کو لگی دا ماتا استا کا حدیث تو ہوئے لئے آدھا استا کی فاتحہ پاسورت فاتحہ کی نوئی دی اسم دی ہر نشید یو اسم دا اسما اللہ کا راج غوار اکرا دی مور اپلان رضا نبی دا یہ حدیث تشارہ کرے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لار چه دے دادا جنت بیند دروازہ دا ستا خو خدا کا ساتھی او کزائے گئے بہترین دروازہ دا بیند دروازہ دا سائے گئے او کساتھی خو خدا خود دا او تاسو گو رہی چرت چو قرآن کریم گو رہی کنا اللہ چه خپل حق ذکر کی ورسل دمور اپنار حق داری ذکر کی وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایا وبالوالدین احسانا واعبدو اللہ لا تشکو بشیئا وبالوالدین احسانا دلتاو بورا بالوالدین احسانا ولی زکا دنیا تا چراغل انو چا راوس دے اللہ تعالی راوس دے لیکن ظاہری سبب رسول برزلی دمور اپنار دمور اپنار اللہ چه خپل حق ذکر کی ورسل دمور اپنار حق ذکر کی ہاں بھائی یو سړی خپل مور په شاکړې و او د بیت الله رچر ځای په رچې دا ګرځېدو ګرځېدو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ غالي بری ابن عمر سیف دی ورته یې څنګه چل دی د مور حق می ادا کړ د مور حق می ادا حق می ادا کړ په شاکړې و او دوی نو ته چې پیدا کی دی او ستا مور کمزګیره کړې دی دا لږګیری حق دې نه ادا کړې هغه چې یو احکم کړ دي کنه پیدا کېدو کې اورډر ټیم نه کړ اب تکلیف یې جزا هغه پیدا کېدو کې چې کم دي اس ګيره کړي دي داغزګيري حق دې نه ادا کړي حتا یې بعد اور حق ادا کې کا ادا نه کړ پېشته دي حدیث پاک کې راځي تاسو مې جلا کو د نتاب نه کې دي چې جره د توخه سړی د پلار حق نشي ادا کولی او کدی هغه عمومي چې هغه غلامان یو وخت یو بیا ځات شي هغه یو صورت بوشي دوه پلار وو حق ادا کولی نشي ښه ډېر ځان کار دی خپل کوشش وکاين ولی اتا ما دې تیمارانو سره غوي دې یتیم باندې خړم دې مسکینانو سره غوي او قول الناس حسنا او اي خلق ته خبرا دا ټول وته حق نه خلق ته خبرا کوي لا اله الا الله تعالی توحید مسرات کوئی پابندی کوئی نموز ورکوئی زکاة سمت والید بیادا سمقوالو الا قلیل منکم سلک در کی پادش وال وانتم موردون انتم قوم عادتکم الاعراض قرآن القرآن انتم قوم عادتکم الاعراض تاسو دا سی قومی چس تاسو عادت مقڑا والدی جملے اس بیدہ کرنے انتم قوم عادتکم الاعراض عادت تاسو مخړه ولدي وای اخذنا میثاقکم او کله چې واستمو کوغلو تاسو نه لا تسبقون دماءکم نو سنه هیدا لا تسبقون متوی ویني دیو بلا ولا تخرج متوی وی ویني دیو بلا ولا نبی مرد نه سر شل کړه او مو باسي ان پسکم من دیارکم رونا تاسو د کورونو تاسو نه ان پسکم تاسو نفسونه مراد دی رونه دی خدا رور دی داسی دی لکتا چی بل رور داسی وگڑا لکا خبلزان امین دیاری مستاسو دی کورونا مراتی داغی کورونا دی خدا غی کور داسی وگڑا لکا استافل کور چی ان دیاری کم ثم اقررتم بی آوادا اکرتاسو یعنی مشران استاسو پیش کنا وانتم تشهدون او تاسو اقرار کوئی او تاسو منی چیزم مشرانو دا وعدہ کڑے وان صفت التفاصیل تنار شیخ سیبن مالی کری دی ثم اقرارتم بیا تاسو وعدہ اپڑا یعنی ستاسو مشرانو وعدہ اپڑا وانتم تشهدون او تاسو اقرار کوئی او تاسو دا منی چیزم مشرانو زم مشرانو دا وعدہ کڑے دا وانتم تشهدون به الان وانتم تشهدون به الان اذن مقدر را باسا فما انتم هاولای یا تاسو دا کسانی تقتلون انفسکم چه وجده تاسو قدونا تقتلون انفسکم و تخرجون او باسی تاسو فریقا منکم من دیاریم تاسو او باسی یوڑل پتاسو کی من دیاریم دکورون داغینا من دیاریم داغی دکورونونا الله مطلب دا الله تعالی حکم باندې عمل لګوي الله وی نه به واسي او تاسو هغه درو واسي تظاهرون مدد کوي یو بل سره علی په خلاف د غنورو کې رقم چوبا سي بل اسم په ګنا سره ول عدوان او په زیادتی سره بل اسم په حق الله ول عدوان په حق العباد تظاهرون پېښ کړل او تعاویدونا تعاویدونا یو بل سره معاونت کوي تظاهرون علی الاسم والعدوان یو بل سره بدل کې ودرېندو او باسل به یې کورنه به باسل دا دلته مه په خوا بدل تکي هاپی به هاپی اپ به اپ به یو کړي یو بل کړي وره وټلو ترې واسل وځي ا کورنه به دی واسل سذره به تیرال دا جهالتونو یو بل سره جنگونه کول او ورتلبه داغي کې بلا کارونه آی کې بلا کارونه تظاهر دارین بل اسم ور عدوان مطلب به شي کنه او اسم او عدوان کې یو فرق دا هم ضروري اسم ما کان محرم الجنس لکه شرک چې داغي ذات حرامي او عدوان ما کان محرم الوصف چ اصلي رواي لکه دعا شو او غزان يا ذکر شو او پای کې انزاد له طریقې جوړه کی بیا عدوان ګرځي وتعرض تظاهرون عليهم بالاسم العدوان وياتوا مصارا او کراش یغي تاسو تقیدیان استا سرونه تفادوم تاسو جرم او عوض ورکوي د دې جرم او عوض ورکوي او محرم علیکم اخراجهم او شان دا حال داري چې حرام کړی دي په تاسو باندې استند دي کورونه او محرم علیکم اخراج اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض المتوجيشا دلته دا یو ذکر کو دا یو ذکر کو دا دوی ذکر نکړل متوجيشا قتل حرام کیوں کنو وجل او یو بس سردائی په خلاف کی مدد کول حرامو کنو دلته صرف یو ذکر کو او محرم علیکم اخراجهم قتل ذکر نکړل تظاهر ذکر نکړل ایوی ذکر کرو نقطہ صدا نقطہ پکے صدا نقطہ پکے دادا اللہ دا قباسل دا کورن نا دی دا امیشہ شرم دی کرو دا امیشہ سری شرم دی دا دنگو نا نو دی ویتال دا کورن اس طرح قتل ہو بسو جب مرشو ختم شنو تعاون یو بسر مدد کول ابو ایرشی لگا خدا نیدی دی از کور نیستل دی که دیر زل لگتی داریت اشاره و ذکر دا پا ذکر سرخات کو محرم علیکم اخراجو پر این اکبر بیشو بحری محیط دا رکتا ذکر کری دا دوی من رکتا اغا دادا چی اخراج حرام سو وستل حرام سو قتل پتر قول آسر حرام سو دلال کن نسا او محرم علیکم اخراجهم دې زمانې نام پیه کوي خو متوجه مدینه کې فرو وراره راغلي اوس او خزرج تاریخ پوری کړه الله واقع وي دا چې کله سبا کې دیوالی عذاب راتو نو دی ترو را داغ دای نراغلی بیا خاندن دی جوشی و مدینه کی نو داو شرک یختو و شرکان او دا آلی کتابو نا بنو نزیر و بنو قریزا بنو قینقاع دا او سنور دلی دا اهلی کتاب مولیان نو مدینه کی دیو سیدلو نو دا اوس و خضرت چیو نو دی مریدان شل اویدان لپیران نیو نو بنو نظیر دی دا خضرت سرا دل اوکڑا خضرت والا دا اهلی کتاب دا نغد دا بنو نظیر او خضرت خزرج او بنو نذیر ته خزرج راولا کې دا ته بنو نذیر سره اډل او بلا هغه د الله ایران او بنو قریزا او اوس ایران مریدان شو سوچې پشته او دې کده الله زما خطا کې دم چې اوس څنګه ولاو نو بنو نذیر کې اخر کې صدا رید کړه او خزرج کې د جیم نمخ کې رید د قریب د شهر حکم د شي کړه و قریب اخر لر اخر دے گا نو خزرج کی هم ریدہ پا آخر کی خو حقتن حکمن او بن نظیر کی پا آخر کی حقتن ریدہ دا ریدہ ورے بن سرو لگا بن نظیری پیران شل و خزرج چیزے مشکان ندائی مریدان شل بس آدم دورا لکان دے اگر پیران و مریدان شل نو دا اوسا دا خزرج والا بعد یو بن سر جگڑا با جگڑے بھی دیو بن سر لکه اوس دا بچای په اوبر باندې ورزی نه جګړی اوبر سره د چې جګړی به وي خامغا چې اوس پر راوته نو بنو قریظه په سر راوته د چې حضرت پر راوته بنو نذیر په سر راوته دې به شي کنه دا څه ګورې وته اوبره ته وایي څه ده ٹھیک شو لا ام تاسو د الفاظ وایسو اوسو خارج فجر جو او بنو نذیر دا عام مشهور د بری طریقې سره طلبو ته ګور وره ګوت ته ګورا اوس اوس حضرت او بنو نذیر بنو قریظه نو حضرت جو دا مرګ نشته مخالف ادا اوس او بنو قریظه بس دا نشان کا زر بشان کا کہتا ہے کیسے کرو دی دی تو نہ داسی داسی دا پیران دی داسی داسی تا ور تا بابا ور کہتا اوس اوس حضرت جی ہاں بنو نذیر او بنو قریظہ د دی جوړي او سره ډلوا ا د دی جوړي او سره ډلوا نو چکل دا اوس او حضرت خو یو سره په جګړو نو چې دی بکلا یو سره جګړه کوله سوچ کو غره نو دی به د خپل غي سره ودرېندو هغه به د خپل غي سره ودرېندو دغه داسې د وګړو نو چې جګړه به اوسه جګړه به اوسه دلته به د بنو نذیر بنو قریظہ کسانو ته وړي ولي شو دی براونی سره کار دی براونی سره دی براونی سره د چرابې نسل راځه وبښله دی مولیا روګه چلیا روګه او هو زمون د ډلې کسان راګیر شوی دی راغلی دی زمون د ډلې سره د دې سره لکه مثال په تور باندې حضرت دی کنه نغې سره بچا کسان اچھا بس اوس یې صحیح وي حضرت سره وبند دی ورګری وګړه ندی خو خپل مېس کې وځي خو دې حضرت سره به چا کسان رااله د بنو قریظہ چې د بنو قریظہ کسان دا خو باندې کتاب ندی دغه به وي بنو نذیر به وي وای وي زبون تاری کتاب راغلی از زبون د بلګرو سره دې دوی سره زبون د بلګرتیا دا کله کدي سره راغلی دي راډي ولي دي او دا زبون کو باندې دغه دې لکه زبون تاری کتاب دي او ته الله پاک ویلي چې خپل بلګری باز اده وي راځي چې پیښه راځي سره جواب او چاله به ورته دي خپل ورګه ورته نه نه نه هیڅ څه نه هیڅ څه نه دی ویشي دا سفرې وځه کنه ورته بنو نذیر به کیسی راځه وکړي به حضرت والله ورکو دا زمو چې سره لدا چې زمو دا بلګری فری دي ادي کتاب دي کنه بنو قرضا ادي کتاب دي اکثر دي کې سفرې ورځي کې ځکه درته هم دا ټیټ ځای ته وګورې ندی بنو نذیر به کیسی راځه دکړه راځه وکړلې چاته به وکړلې ویزمن گسات بیا زمون د ملګر سره دی خیر دې په پی سی راوالو دې خبر ملګرو له باور کو کنه صبر ته په دې دی په دې مو او هرګه چې زمون د ملګری فری دی هغه علی کتاب فری دی په پی سی میسي مراجع مګلري نو پیرار خو دی وو فالته کې سمور وو کیو مو کنه کسان وو بګډیرو سب ایزان له کې هغه کوهان بچ کو مو ایزان له واسطه سب علی دور کړلی تا سوالګه دا کار ولې کوي مونږ ته الله ویل دي چې خپل ملګری بازادا وي خپل ملګری بازادا وي دا فرته ویل دي خدای دې ته ویل چې او باسي به نو وځ دی به نو او یو بل دغه په خلاف کې به یو بل مرسته نه کوي مرسته کې دغه سره یې بنو نذیر اې د حضرت سره ولاړ یې مرسته کې وسره یې وځ دی دی هو کړی نه او باسي دی یو بل مدد چې دغه کوي د فنیم کتاب باندې اول کوي په نیم باندې کوي میټا میټا هپ کړو کړو تاسو هلته پای کې بچ چاندو شو نس ورګل تر علاقه نه خپل غټه وو ته نو که جو مګ د خدای د پاره لري سي دی بچ دا چاندي باندې کولی ځان خزړی ګل لکه اوس کی يهودا نصارا کافر مونږ چې دین تاسو د لارې په خو کوسي په خو صنعت کاری خو عالمي خواتین کا دین او دې شانه بشانه ہونا چاہیے ارسه کې لگا مره لانجه دا روانه ده نمیتا میتا ہاں پو کڑوا کڑوا تو پدی کی اخبر مقصد ہو اللہ تعالیٰ پہ رد کے حفظ منون عباد الكتابی و تکفرون عباد اخبر کتاب جتا سو امانگا پو کتاب عمل کو اخبر ملگیر رازادو رازادو لو خبرہ ورطم کڑی دا خطاست احدام ہوئی اللی چی وجن ای بینو قباس ای بینو دیو بل مدد بلکوئی دکی خبر باری عمل نکوئی آدھا کم چی رازادو لو خبر چی کستاس اخبر گٹا دا نو عقیبانی عمل کوئی افاتو منو نبی بعض الكتاب و تکفر نبی بعض پیر شوی کسی مر پیر شوی سنا سلیت خبر رالا اچھا بڑی داد دی ایتون مطلب دی واللہ اعلم افاتو منو نبی بعض الكتاب و تکفر نبی بعض فما جزاؤن قصد بدلا من دا اچایا فلو ذالک منکم چکی دا کار ستاسونا دا بازی خبری منی بازی نمانی بید شرمت دگئے نا بجو دنیا کی صدا بدلا یعنی دا بدلا دا کرنا او یادار چرا ما نافیا دا فما جزاو پس ندا بدلا من دا چا چکی دی کار لرستا سنا الا خیزر مگر شرمت دگئے نا بجو دنیا کی او برد قیامت باری او پس بگریش سخت عذاب تا نا ندی الله تعالی نا خبره دا رښتیا دی کوي اولایک الذین استروا حیات الدنیا دا کسان دي چې غوړه کوي جون دنیا په بدل آخرت کې فلا یخفف عنهم العذاب اوس په پر کې شری دین عذاب ولا هم ينصرون او بر دین دادو پېشي چې جهنم څخه راوباسي عذاب به درس په نکړي شي معنا همیشه ولا عذابی او توجیش منکرین حدیث سر را پورته کو ضرب داوی فلانے حدیث نازی چھے ابو طالب چھے دے احوان عذابا یوم القیامان دے بدا قیامت پر ازبانی اے احوان عذابا یوم القیامان جانمیان کی بدے احوان عذاب والے معمولی عذاب والے ایوگر اللہ تعالیٰ ہوئی چھے لا یخفر منہ لذابو شدید رقابو فنا بس میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں استغفر اللہ داد دی آیت سره تعارض کی جواب کو مخان جواب کو مخان تعارض کیش دی خان و تا برنگی برنگی برنگی برنگ تا یو شید وقت کاری یو شید وقت کاری وقت کاری تا تا تعارض کاری تعارض نشتی میری منو برکفے ہر شخص اگر شمع بودے اختلاف از گفت شام بیرو شدے ویلی میو یارا رنا پکار دے بے اختلاف نہیں تس رنا نشتے تس رسی نشتے رنا نشتے جواب حکم کنا اگا حدیث و دیدی اے تعرضی جوٹ کا خور خیال کرے جواب دارے پا جانم کے طبقات سٹے کنشتے لا سبعت ابواب شته برا طبقه کې به ګناګار مؤمنانی او منافقات انده منافقین په درجه الاسفلی من النار په تحقیق په ور کې شته دي سختي دي چې دنو نرمي دي د ستاسو په دې کې کوم تعارض دي بس چې کله په جانم قضا کې تفاوت شته دي تفاوت شته دي نو دا ابو لحب دا پارا دکا دی تو با دکا و نرے چه دخکو پنی بے دکورا چولی او لخڑا بھائی سر تا ورنسی تا اور پنی بتا چی دی نو د لا یخفف مطلب دا دی چې کومه سزا چاله مقرر در دا غی نه به کمیږي نو ابو لهب له تک مقرر در د کې نه کمیږي نو هاجی ابو طالب لا ابو لهب هغه نو خپل راګا ابو طالب لا ابو طالب دا ټیک کړ احور عذاب ابو طالب درې سب تر وکړه ابو لهب خپل هغه درس غلو نه کمیږي تبت یدا ابی لهب وتب خدلتا ابو طالب ہو اگر حدیث کی ابو طالب رہ جی تاں سمال آواز رکھو ہی ساتھ دیکھا نا پیشتی مرکب عن الخطا والنسیان دیکھا نا اول الناس اول الناس ہو اول نخلقنا اول ایرون کے دے فنسی والا پر جبنے وعظم ابو طالب لا سزا دا رہ جی چی دب دکور پڑی ہے چی دلی او سر تبی نخوڑا رسی نو دا عذاب دیر کم دے دیر کم دے خدلتا بدا اخکاری جتر نزیاد دالے نو مطلب دا دے فلا یخففو چې کوم عذاب چاله مقرر دي داغي نه بکمیږي نه دک ابو علی بدل دک دې دک منافقان په در کې رسل مين نه دي او عام ګناګار له برای سر اور دا چاله بس کې دی هو در سارا موجود نو چې کوم عیسی مقرر دي داغي نه بکمیږي نه جواب دین ترا دي دویم جواب در تناقض هشت وحدت شرط دا وحدتی موضوع مقبول و مکان وحدتی شرط و اضافت جزء کل قوت و فرست و در آخرت نفس الامر کی دا عذاب معمولی دے نو پا حدیث کی بیان دا نفس الامر دے او دا دپ زعب کی دا چھ دا سخت عذاب دے دینا غٹ عذاب رشتہ دینا نو لا یخففو دد په زعم کی او دد په خیال کی او په نفس الامر کی چی شي نبی اسلام وی دا معمولی ده د دې سزاګان د الله تعالی سخت دي او د ما سره ملګرتیا کړ د ما معمولی زما د ملګرتیا د وجه راته ویلای وي اوس ته عمر کنه یو کتاب د الله پیدا کړ الاحاديث المشكله الوارده على تفسير القران الكريم الاحاديث المشكله الوارده على تفسير القران الكريم اغه حدیث چې مشکل دي اشکال سره دي چې قران کریم تفسیر کوي تا ته قران کریم یو شرح کوي ال ته حدیث به شرح کوي نو دا نه چې به حدیث کو نه مانتا فقهای کرام اصولیات نه مانتا نه وي ترک د حدیث کوي چې کله په انسداد د باب د تطبیق یا د ترجیح وشي نو ترک د حدیث کوي او انکار د حدیث نه کوي یو متن د حدیث دی یو سرد د حدیث دی سرد تبع جرح او تعدیل دای اصول متوجی کو او متن تبا د فقهای کرام اصولیان د اغیج د اصول متوجی کو او په اصول بروانی او حدیث یو د مخکشو د متواتر دی د مشهور دی د خبره واحد دی دا صحیح دی دا ضعیف دی کنه یا چې د اثر دی ور صحیح دی او زمون زین کار نه کوي موږ دا حدیث اخلو یا دا آیت اخلو او دا ول پریدو دا ناسخ دی دا منسوخ دی هغه اغه اصول شته په اغه اصول باندې قربان دي دې پښوی فلا یو کا په مرو لاله فلا من زرو فلا من شرو دبر دې لا دوی شي وګوري تاسو په دې دا خطاب ختم شو او په دې کې وګوري اتیانو من نواهی انکارو من اوامر چې الله وته د سویلو هغه نه کول چې سره به نکړو هغه نه به نکړو ولکن اته راو سر کتابا انکارهم من الانبیاء السابقین د تیرو پیغمبرانو د انکار کړی دی خبر خطاب دی سرور یقینا ورکړه موسی علیه السلام د کتاب وقفید من بعدی او ورپسې را دیږي مونږه پرلهپسې کړی مونږ د پسې پیغمبران ډیر پیغمبران الله تعالی مونږه چنده را دیږي الله تقریبا سرور زرا کالا دا چې درس دی یلی په مسکی دی سرور زرا کالا تریسا رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې کې پیغمبران راغلي وقف فی رب بعدی من رسول او سورۃ المؤمنون آیت نمبر 44 ثم ارسلنا رسولنا تقرا پر لبسی او سورۃ یو وهاتینا یسبر بر بیرات 124,000 کا مویش انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم ټول دي کنه واته راي صبر ورور بھائی یاد اور کومي صاحب د مریم تا واضح موجزي بهشه موجزي وي مستبرای تفصیل وایدنا او هم دغه مضبوطواله کړو مضبوط کړو دلړه روح پاک سرا جبرئیل السلام ابراته وجد کړم د کنا اسمان وتا روح پاک روح القدس مرات رسول دی جبرئیل السلام نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم حسان سے تو نے او جن مشرکین و روح القدس مع کا اولا شیخ نوایا و تاثر روح القدس تھی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حسان سے وہ جبرئیل رسول اللہ کی دا و روح القدس نے سے بھی خفا ہو یہ شکر ودی بانی او دت روح القدس وری ہوئی روح سر جندن دازی ددچ کہ وہ ہی راوند در تعالی سر او جندن داغل دی تراغل دی جندن دازی سبحان الله تدی خبر پیش کنا تدی خبر پیش وی روح سره سره دی جندن دی بدن جندې نه دی د چې کوم وحی راوړ د پای سره جندن دی ویم کول دار چې دې نو مراد انجیل دی انجیل سره به کته مضبوطی اکړي وو او ار آسمانی کتاب اگر د پیغمبر هم مضبوطی آئی او دارنګ دا داوود امت د پاره هم مضبوطی ای هدل للمتقین قران کریم د متقین د پاره ذریعہ د مضبوطی ادا کړل دا هدل للمتقین نام دا مضبوطی ام دا د دینه مراد وی انجیل دی عیسی علیه السلام کتاب تریم کول دا دی اید نام د وکړه مدلرا روح القدس غیبی نصرت غیبی نصرت الله تعالی ترته امداد اید نام روح القدس او نصرت تا امداد تا هغه ته چې دغه دغه ویل شي وی دي روح ویل شي د سورته مجادله مجادله آیت نمبر 23 د رښتم مجادله 23 نمبر آیت دا 23 نه 22 اخر نه 22 دی 22 دی کوم وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَأَيَّدَهُمْ مضبوط کړی دی الله تعالی دی مضبوط کړی دی الله تعالی دی لرا بِرُوحٍ مِّنْهُ فَإِمْدَاد سره د خپل طرف نه کامله میره باندې سره د خپل طرف نه بِرُوحِ یا قرآن تر مراد د مطلب یاد شي او قرآن کریم ته روح وي زکه چې په دې سره د زړه جون دنیا د بند بلد چې د او جون در په دې سره راځي فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ سوتو یاد وکړو دریت اجازت کرد افا کل ما جا اکم رسول بس هر کلا چراو بڑو تاسو دا پیغمبر بما اغا احکام لا تاوار نسکم چستاسو نفسنو بنمانل راو بڑو تاسو دا پیغمبر اغا احکام چستاسو نفسنو بنمانل امیشن پار احکام شرعیات دا دا خواهش موافق نہیں اصو بری کنو جماعت نا چی راجی نا خائب دا لگے گس بباری اصدی روی چی گس در نشی او چی اوزی نا گس بار گئے او خائب در نشی او کی دی به په کلدار کې نو اي په وخت کې اچھا په وخت کې خای او چې راځي د راو باسي په اول کې سره په او دا د نه کې به خای او باسي به رستو خای دې ترځ کې راځي نو چې کس دی او باسي راو باسي په پیدا د پاسه به کې وي پیدا به خرابي چې کته کې د جوړاږي خرابي او کی دی به بیا به رستو خای چې د راو باسي او جماعت ته بدل نه کی به یې ستنه وي چې اغون دې نو خای په وخت کې اگست کو بسی غوچو باسی نو گست کو وقتی خیب رستو باسی لیتا کونی لیمنا اول هما تنعل چدا خی اول چدن پا پاکوکونو کشی خوا آخر هما تنزل پیستلو کی داخر شی تاسو گرد شریعت خلاف شریعت خلاف شریعت چدن ظاہری دا خواہش خلاف دا خواہش دا عقل موافق دی فزد اللہ حکم دے کنا فزد خواہش تاستا خواہش ماتی تا ماتون گرد وارجو لکم ایدل کعبیر خپی سرد گیتو ویندل سرد گیتو ویندل گرانکار دی پدی جمی کی نو بزرات نرائی جرابی دی بس اکاو درازو رکاو خواہش موافق روان اچھ موزیشی نو آلتا بیا احادیث تواتر کا رسلن لی نو مجبوری دا آیت بچی دن سرے آئی کی بتقید بیاو کی چھے وارجو لکم خپی ویندل خوچ موزیم نیا چھوڑی جسم نیا چھوڑی یا چې په حکم د موضوع کې وی لکه هغه سخینین او منعلین او مجلدین او سفیقین د چې دغه نرمه د دقیقین دا سترین ورده سترین ورده افا کل ما جاکم پس هر کله چرا به تاسو د پیغمبر هغه احکام چې نو منل تاسو د نه نفسونو استکبرتم تاسو بازار غړو غنو ففریقا کذبتم یو ډلا دروځه راکول تاسو وفريقا تقتلون او يودلا وجد تاسو وكذبتم ماضيشوا او تقتلون مضارعشوا اشاره دیتا چې اوسم د دې اراده غوړي خړې دي پیغمبرانو وجدي د حق پرست وجدي د غنایبانو وجدي د پیغمبرانو او علماء او رسول انبیا اوسم يهود د غزري یادي او وجل کوي سو کوي وجل کوي چا وجل کوي د حق پرست نه کا انبیا هته دي کنه نه کار وجدي ام نه کار علماء کرام او نه کار خلک کا وایي ففریقا کذبتم اصل کې فکذبتم فریقا کذبتم فریقا او فریقا تقتلون فریقا تقتلون فریقا خدا یو ذکر کی بل کړه دنا قیاس وقالوا قلوبنا غلف او وای دې ابن زمنگا غلف د علم لوخی دی مملوءه من العلم د علم لوخی دی د علم ندکت د علم نسدی دکت یو توجیه یادا او دری تائید سورة مومن آیت نمبر 83 فریحو بما عندهم من العلم فریحو بما عندهم اسم داوی چی توتا مسئلہ ہوگی زمانا من سر دود پانے ہونے دیوی مزان لگ دا علم کاندوانی کاندوانی دا علم سیو کاندوانی کاندوی کانا یا غلف چی دے کارا دا جمع دا اغلف اغلف ناسونتا تاوی ناسونتا چې نا سنت دې دا راس ذکر حشوا دا په پرده کې دم نه کېږي دا په سنت کې دیوار راو باسي مطلب دا دی چې زمون زونه داسې دي لکه په پردو کې چرابند دي ستا په خبره نه پويګو دنه وته سزینو دا ته چې سوي دا زمون زید نه مني سورتي حامیم سجدا آیت نمبر 15 وقالو قلوبنا فی اقنۃ مما تدعون الیه اوسم دا ته خبره کوم چې زمون غزيري بني ده په بیخي دا غي په مذهب را روان وقالو قلوبنا غلف وای دې زمونګه غلفون په پردو کې دي الله وی دا څنګه ده بل انهم الله بلکې پلان کړی الله تعالی دی لرا یو کوفر په سعود کوفر دی باندې کوهرې په والي دي پلان کړی دي ورې مکه به تفصیل کړ دی ختم الله وکي دا می تایید کراولې وو فقریل ما یمنون پس ډیر کم دي هغه چې دی ایمان راوړي عبد الله بن سلام وغيرها سره کسان او فقریل ما یمنون ډیر کم دي هغه احکام چې دی یمنی بعض احکام مني آبادی نمانی کرنا دیر کم کس منی اکثر نمانی تب دونا و تخفون کثیرا کرنا فقلیلا ما اتمنون درے متوجی فقلیلا لگ وقت زمانا قلیلا زمانا قلیلا یؤمنون لگ وقت دی ایمان راولی وقال الطائفتم من آل کتاب آمنوا باللذی انزلا الذین آمنوا وجہ النار وقصروا آخرا لعلم الیرجون سار وقت برانا چند پارا میں ایمان خکارا کو ماجی کر دی دا هغه په خبر نه دی دا موږ خطا شو خدا هغه نه دی د پاره د دې چې لارو روپش دا چرو نه به کول الله اذا بخواني تغوار کار دي فقلي له سو ته یاد وکړو خطابات لاړم سو سرو خطابات لاړم واپسې پنځم خطاب دی انکار او منهاج النبي بیا شپږم خطاب دی اخر خلاصه د ما سبقا او بیا دې به څه شروع کیږي انشاء الله آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله بخير